أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس مروزامون از كتاب الفقه الميسر درس شست و ششم المسألة الخامسة یعنی مسئله پنجم در زیر باب چهارم از کتاب صلات که این دوازدهمین درس از کتاب صلات می باشد المسألة الخامسة فی واجباتها یعنی مسئله پنجم در موضوع واجب‌های نماز ما در گذشته فرض‌های بیرونی نماز را که شرط‌های نماز است گرفتیم 9 تا بود و فرض‌های درونی نماز را که رکن‌های نماز است 14 تا این را همچنین گرفتیم اکنون امروز باشد واجب‌های نماز را می‌گیریم در نماز چی چیزها واجب است و چند تا می باشند می گوید که و واجباتها ثمانیتون یعنی واجبهای نماز 8 تا هست یعنی 8 چیز در نماز انجام دادنش یا گفتنش واجب می باشد تبطل الصلاة بترکها عمدن یعنی باطل می شود نماز با ترک کردن واجب ها از روی قصد یک انسان قصدن اگر یک واجب را ترک بکند پس نمازش باطل می شود نمازش بیکار می شود و تسقط سهوا و جهلا اما ساقط می شود اگر از روی سهو باشد یک انسان سهوا خطا اگر واجب را ترک کرد و جهلن یعنی از روی نادانی نافهمیده یک واجب را اگر ترک بکند ساقط می شود یعنی اون نماز ساقط می شود اون نماز از گردن این انسان ساقط می شود یعنی باطل نمی شود و یجب للسهوی عنها سجود السهوی و واجب می شود برای سهو از جای اون واجب سجده سهو کردن یعنی که ویجب للسهوی واجب می شود کسی که کدام انسانی که واجب را سهوا خطا و فراموشن اگر ترک بکند عنها یعنی از جای اون واجب جبران اون واجب سجود سهوی یعنی سجده سهو است سجده سهو میکند اون نمازش درست میشود اگر واجب را سهوا ترک بکند اما اگر جهلا ترک بکند اون نماز میگه از گردنش ساقط میشود اکنون میگه فالفرق بینها و بین الارکان اکنون فرق بین واجبهای نماز و بین رکنهای نماز ان من نسی رکنن میگه هر آینه کسی که فراموش بکند رکنه را یکی از رکنهای نماز یکی از فرضهای داخلی نماز را هر کسی که فراموش بکند لم تصح صلاته یعنی درست نمی شود صحیح نمی شود نماز اون انسان الا بالاتیان بهی مگر به آوردن و انجام دادن آن رکن یعنی اون رکن را باید انجام بدهد پس رکن از ارکان نماز فراموش بشود نماز درست نمی شود اما من نسی واجبا اما میگه هر کسی که واجب را فراموش بکند اجزا عنه سجود سهوی یعنی کفایه میکند از جای آن واجبی ترک کردنش سجده سهو یعنی اون واجبی را که فراموش کرده بود به جای اون سجده سهو میکند نمازش درست میشود نمازش کامل میشود پس با ترک واجب می شود با سجده سهو انسان نمازش را کامل بکند، اما با ترک رکن، با ترک فرضای داخلی نماز، نمی شود با سجده سهو آن نماز را، آن کمبودی را پره کرد یا آن کمبودی را جبران کرد. نمی شود با سجده سهو، یعنی که اون بجا نمی آید، اما در واجب بجا می آید و از گردن انسان ساقط می شود. اکنون می گوید که فل ارکان و او کدو من الواجباتی، خلاصه همی شد که رکنها یعنی فرضهای داخلی نماز مهمتر و تأکیدتر شدگی است از واجبات دیده، یعنی که رکنها مهمتر می باشد که با سجده سهو اون رکنها بجا نمی آیند، یا اگر انسان فراموش هم بکند یا قصدن ترک بکند یا جاهل هم باشد اگر رکن را ترک بکند نمازش درست نمی شود، اما در واجبات این طور نیست. واجبات ده اگر قصدن ترک بکند نمازش باطل می شود، نمازش درست نمی شود، اما اگر سهوان و فراموش بکند اگر در جاش سجده سهو میکند نمازش درست می شود، یا اگر که جهلن باشد اگر نماز از گردنش ساقط می شود و اون نمازش از گردن این انسان ساقط شدگی است، یعنی که واجبات کمی سبکتر بوده است، اما ارکان بسیار سخت که با ترک کردنش نماز انسان باطل و نماز انسان فاسد می شده است. اکنون می گوید که و بیانها علی النحو الاتی، و بیان واجب های نماز علی النحو الاتی به مثل زیرین است، به مثال زیرین. چیش داره که صاحب کتاب اون هشت واجبات را یک تا با دلائلش برای من بیان میکند. اولا یکمین واجبی در نماز میگه جمیع تکبیراتی غیر تکبیرت الاحرامی، میگه همه تکبیرها، همه الله اکبرهایی که در نماز استفاده میبری غیر از تکبیرت الاحرام، غیر از تکبیرت الاحرام که الله اکبر گفته در نماز داخل میشوی، غیر این. چرا این را جدا کرد؟ زیرا اینکه ما در رکنها خوانده بودیم که تکبیرت الاحرام، این الله اکبر گفتن، این دومین فرض داخلی نماز می باشد. پس تکبیرت الاحرام این فرض داخلی نماز، یعنی رکنی از نماز است، اما باقی مانده تکبیرها اونها واجب می باشند. میگه ده هو ما یسمى بتکبیر الانتقالی، میگه همین تکبیرات غیر از تکبیر احرام باقی مانده را میگه یسمى، یعنی نامگذاری میکنند، می نامند بتکبیر الانتقالی، یعنی تکبیرهای انتقال، تکبیرهای گذشتن از رکن بر رکن دیگر، یا تکبیرهای کوچیدن از حالت به حالت دیگر، تکبیرهایی که می روی از یک حالت به حالت دیگر، اینا را میگن تکبیر انتقال، تکبیرات انتقال میگوین. این تکبیرات را که الله اکبر میگوی رکوع می روی، یا الله اکبر گفته سجده می روی، الله اکبر گفته از سجده می خیزی، اینها را میگوین تکبیرات الانتقالی یا تکبیر الانتقالی. پس اینا نامشان تکبیر انتقال است. تکبیر انتقال یعنی تکبیرهای گذشتن از رکن بر رکن، یا کوچیدن از حالت به حالت را میگوین تکبیرات الانتقال. پس این بود اولین واجبهای نماز که تکبیرات انتقال بوده است. دلیل چی است که تکبیرات انتقال این واجب از واجبهای نماز است؟ میگه لقول ابن مسعود، این دلیل من میگه سخن ابن مسعود است، که ابن مسعود رضی الله عنه میگوید رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یکبر فی کل رفع و خفض و قیام و قعود. عبدالله ابن مسعود میگوید دیدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را تکبیر میگفت در هر بار راست شدن و بلند شدنش، هر وقتی که راست می شد و خودش را می برداشت الله اکبر می گفت، و خفضین و هر وقتی که خودش را خم میکرد الله اکبر میگفت و قیامین و وقتی که میخست الله اکبر میگفت و قعودین و وقتی که مینشست الله اکبر میگفت. پس این حدیث دلیل است که از واجبات نماز این تکبیرات انتقال می باشد، که در تخریج این حدیث میگوید که رواه النسائی، یعنی این حدیث عبدالله ابن مسعود را امام نسائی روایت کردگی هست در سنن نسائی جلد 2 صفحه 205 و ترمذی، و همچنین این حدیث را امام ترمذی هم روایت کردگی هست در زیر رقم 253 در سنن ترمذی و قال حسن صحیح، و امام ترمذی درباره این حدیث ابن مسعود میگوید که حدیث حسن و صحیح می باشد و صححه الالبانی، و شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانستگی است در کتابی صحیح ترمذی در زیر رقم 208 شیخ البانی رحمه الله میگوید این حدیث صحیح می باشد. پس این است تخریج این حدیث ابن مسعود که دلیلی برای واجب بودن تکبیرات انتقال می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید فقد واظب النبی صلی الله علیه و سلم علیه الى ان مات، یعنی دویم دلیل میگد همچنین پایبند بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد علیه، یعنی بر ان همین تکبیر، به همین تکبیر انتقال که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پایبند بود به همین تکبیر انتقال الى ان ما تا اونی که وفات کرد، یعنی تا وفات کردنش رسول الله صلی الله علیه و سلم این تکبیرات انتقال را می گفت و پایبند بود و در نماز اینها را تلفظ می کرد. این دویم دلیل است. و قد قال صلی الله علیه و سلم که و واقعا میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است صلوا كما رأيتموني أصلي، یعنی شما نماز بخونید چی طوره که من را میبینید که من نماز میخونم، همون طوره که رسول الله نماز میخواند و همون طوره که رسول الله نماز خوانده است، پس ما باید به مثل رسول الله نماز بخونیم. پس این خود همچنین دلیل است که رسول الله تکبیرات انتقال را ترک کردگی نیستند، پس از واجبات نماز میباشد. این بود اولین واجباتی نماز. دویم صاحب کتاب میگه دویم واجباتی نماز قولو، یعنی گفتنی سمع الله لمن حمده، گفتنی سمع الله لمن حمده میباشد. همین سمع الله لمن حمده را گفتن همچنین از واجباتی نماز است. ترجمه سمع الله لمن حمده یعنی قبول میکند الله تبارک و تعالی هر کسی که وصف میکند، صفت میکند الله تبارک و تعالی را با صفات کمالش. کسی که الله را با صفات کمالش صفت میکند و وصف میکند، الله سبحانه و تعالی میگد قبول میکند آن را. اینجا سمیعه به معنای استجابه است، چطوری که امام نووی رحمه الله در شرح صحیح مسلم میگوید که سمع الله لمن حمده معناش استجاب الله دعاء من حمده، یعنی که الله سبحانه و تعالی قبول میکند دعای شخصی را که الله تبارک و تعالی را حمد و ستایشش میکند و الله تبارک و تعالی را صفتش وصف میکند با صفات کمالش. پس این از ترجمه سمع الله لمن حمده، یعنی قبول میکند الله تبارک و تعالی کسی را که صفت کند الله را با صفات کمالش. اکنون انا همین لفظی سمع الله لمن حمده را گفتن دویم واجب از واجبات نماز بوده است. اکنون برای کی واجب است؟ میگه لیل امامی، یعنی با در جماعت امام هم میگد واجب است در سرش که انا همین سمع الله لمن حمده را بگوید. والمنفردی، یا کسی که نماز را تنها خوانده ایستاده است، در جماعت نیست، منفرد نماز خوانده ایستاده است، در گردن این هم میگه واجب است که سمع الله لمن حمده بگوید. اما در گردن کسی که از پشت امام نیت کرده است بعدتر اون مسئله می آید. اکنون با کدام دلیل گفتن سمع الله لمن حمیده واجب است؟ میگه لحدیث ابی هریره رضی الله عنه. میگه دلیل من حدیث ابو هریره رضی الله عنه می باشد که ابو هریره رضی الله عنه می گوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکبر حین یقوم الی الصلاة. یعنی میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر می گفت وقتی که برای نماز می خیست. وقتی برای نماز خواندن که می خیست رسول الله الله اکبر می گفت، یعنی که تکبیر احرام. ثم یکبر حین یرکع. بعد میگه الله اکبر می گفت وقتی که رکوع می کرد. هنگام رکوع کردنش رسول الله الله اکبر گفته رکوع می رفت، یعنی تکبیر انتقال. ثم یقول، بعد می گفت سمع الله لمن حمیده. پس سمع الله لمن حمیده را می گفت بعدی که از رکوع می خیست. ببینید در اینجا سه حکم است. یکمش که رسول الله صلی الله علیه وسلم یکبر حین یقوم الی الصلاة، این رکن از ارکان نماز است که این تکبیری احرام هست. ثم یکبر حین یرکع، این تکبیر انتقال است که این را حکمش واجب است. ثم یقول، بعد میگو سمع الله لمن حمیده، این سمع الله لمن حمیده لفظش را گفتن همچنین واجب است. پس در اینجا سه حکم بیان شده است، یا تا فرض رکن از ارکان نماز و دو تا دیگر از واجبات نماز. حین یرفع صلبه من الرکعه، یعنی وقتی که بلند میکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم میانش را، پشتش را از رکعت. یک رکعت در وقتی که رکوع میرفت، وقتی که در رکوع سبحان ربی العظیم سه بار که میگفت الله اکبر سمع الله لمن حمیده گفته، پشتش را میگه راست میکرد، یعنی از جاش میخیست. ثم یقول و هو قائم، بعد از سمع الله لمن حمیده میگه میگفت رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالی که چخت بود، در حالی که راست بود، رسول الله میگفت که ربنا لک الحمد، یعنی پروردگارا برای تو است حمد. ربنا لک الحمد را میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از سمع الله لمن حمیده میگفت. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است، در جلد یک صفحه 293 در صحیح مسلم یا در زیر رقمی 28 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شدگی هست. پس این حدیث حدیثی صحیح می باشد که سمع الله لمن حمیده گفتن از واجبات نماز می باشد. این بود دومین واجب از واجبات نماز. بعد از این صاحب کتاب می گوید سومین واجب از واجبات نماز قولو، یعنی گفتنی ربنا لك الحمد، یعنی ربنا لك الحمد گفتن همچنین واجب می باشد. برای کی واجب می باشد؟ للمأموم فقط، یعنی برای کسی که از پشت امام نیت کردگی است. کسی از پشت امام می خواند، اقتدا به امام کردگی هست. امام وقتی که سمع الله لمن حمده می گوید، مأموم می گوید ربنا لك الحمد، از پشت امام این ذکر را میگوید. فقط مأموم میگه میگوید. اما الامام والمنفردو، اما میگه امام یعنی در جماعت کسی که پیش در آمدگی از اون امام، والمنفردو یعنی تنها گذار، فیسن لهم الجمع بینهما، پس میگه سنت است بین سمع الله لمن حمیده و ربنا لك الحمد گفتن جمع بکند، یعنی فرض نیست یا واجب نیست بلکه سنت است. اگر بگوید خوب، اگر نگفت نمازش درست می شود. یعنی که کسی که نماز خونده استاده است فقط سمع الله لمن حمیده بگوید، ربنا لك الحمد نگوید، نمازش میگه درست می شود. اما سنت است که بعد از سمع الله لمن حمیده گفتن ربنا لك الحمد بگوید، یعنی هر دو این ذکرها را جمع بکند، این سنت می باشد. اما کسی که از پشت امام نیت میکند مقتدی، امام وقتی که سمع الله لمن حمیده میگوید در گردن این واجب است که بگوید ربنا لك الحمد. اکنون با کدام دلیل؟ میگه لحدیث ابی هریره المتقدم، یعنی که دلیل من میگه حدیث ابو هریره است که پیشتر گذشت در قول سمع الله لمن حمیده. اون حدیث را گفتیم امام مسلم روایت میکند، گفت که ثم یقول و هو قائم ربنا لك الحمد، بعد که رسول الله سمع الله لمن حمیده را که میگفت، بعد از اون میگفت که ربنا لك الحمد. پس یکم میگه دلیل من انا همون حدیث ابو هریره میباشد که پیشتر ذکرش کرد در دویم واجبات نماز. و بعد از این ولی حدیث ابی موسی، و همچنین میگه دویم دلیل من حدیث ابو موسی میباشد و فیهی، که در حدیث ابو موسی آمدگی است که و اذا قال، و هنگامی که گفت، یعنی امام وقتی که میگوید سمع الله لمن حمیده، وقتی میگوید امام که سمع الله لمن حمیده، فقولو، پس شما مقتدیا بگوید که ربنا لك الحمد، پس شما ربنا لك الحمد بگوید. پس این دلیل، این حدیث ابی موسی، این دلیل است که گفتن ربنا لك الحمد کسی که از پشت امام اقتدا میکند واجب میباشد گفتنش، ربنا لك الحمد را گفتن واجب میباشد. در تخریج این حدیث ابی موسی میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث ابی موسی را همچنین امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 404 در کتاب صحیح مسلم. و احمد، و همچنین امام احمد هم این حدیث ابی موسی را روایت کردگی است در کتابش در مسند امام احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 399. پس این حدیث، حدیث مسلم و حدیث مسند امام احمد ابن حنبل می باشد و حدیث، حدیث صحیح است که گفتن ربنا لك الحمد برای کسی که از پشت امام اقتدا کردگی است واجب می باشد. این بود سومین واجب از واجبات نماز. بعد از این صاحب کتاب میگوید چهارمین واجب نماز قولو، یعنی گفتن سبحان ربی العظیم مرتا فی الرکوع. سبحان ربی العظیم گفتن است یک مراتبه در رکوع، یعنی یک بار گفتنی سبحان ربی العظیم، یعنی پاک از پروردگاری بزرگ من، پروردگاری بزرگم پاک است از تمامی عیب و نقصان. پس گفتنی انا همین ذکر یک بار در رکوع این واجب می باشد، اما سه بار گفتنش این سنت است که بعدتر این مسئله می آید. یک بار گفتنش واجب از واجباتی نماز بوده است. این بود چهارمین واجبی نماز. پنجمین واجبی نماز قولو، یعنی گفتنی سبحان ربی الاعلا مرتن فی السجودی، یعنی گفتنی سبحان ربی الاعلا یک مراتبه در سجده. انسان وقتی که سجده میکند در سجده یک بار گفتنی سبحان ربی الاعلا واجب میباشد، یعنی که پاک است و منزه است پروردگاری عالی و پروردگاری که در بلندی هست، پروردگاری عالی قدرم پاک و منزه است از تمام عیب و نقصان. پس گفتن این ذکر یک بارش واجب است، اما سه بار گفتنش این سنت می باشد. لقول حذیفه فی حدیثه، اکنون دلیل برای هر دی اینها، یعنی چهارم و پنجمین واجبات نماز، دلیلش میگه سخن حذیفه رضی الله عنه است که در حدیثش آوردگی است که کان، یعنی نبی صلی الله علیه و سلم، یعنی بود، مقصدش میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یقول فی رکوعه، یعنی پیغمبر میگفت در رکوعش وقتی رکوع میکرد پیغمبر میگفت که سبحان ربی العظیم، پس پیغمبر در رکوع این را میگفت، و فی سجوده، و پیغمبر در سجده میگفت که سبحان ربی الاعلا، پس پیغمبر در سجده سبحان ربی الاعلا میگفت. در تخریج این حدیث میگوید که رواه الخمسه، یعنی این حدیث را پنج کس روایت کردگی است. ابو داوود در زیر رقمی 874 و ترمیزی در زیر رقمی 262 و امام ترمیزی در باره این حدیث گفتگی است که این حدیث حدیثی حسن صحیح می باشد و نسائی باشد در سنن نسائی جلد یک صفحه 172 و ابن ماجه هم همچین حدیث روایت کردگی است در زیر رقمی 597 و صححه الالبانی و شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حکمش صحیح گفتگی است در کتاب صحیح النسائی به رقمی در زیر رقمی 1097. پس این حدیث، حدیث حذیفه برای گفتنی سبحان ربی العظیم در رکوع و سبحان ربی الاعلا در سجده که واجب است، دلیلش ان همین حدیث حذیفه رضی الله عنه می باشد. اکنون صاحب کتاب میگد و تسن الزیادت فی التسبیح فی السجود و الرکوع الى ثلاثین، میگه سنت است زیاد گفتن تسبیح در سجده و در رکوع، در وقت سجده کردن، در وقت رکوع کردن سنت است، میگه زیاد گفتن تسبیح تا سه مرتبه را، تا سه بار گفتنش میگه سنت است، تا سه بار بگوی میشود، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم سه بار میگوی، یا سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، سه بار گفتنش میگه این سنت میباشد، یعنی یک بارش واجب است و سه بار گفتنش سنت میباشد. پس این بود پنجمین واجب از واجبات نماز. بعد از این صاحب کتاب میگوید ششمین واجب از واجبات نماز قولو، یعنی گفتنی رب اغفر لی بین السجدتینی. پس میگه گفتنی رب اغفر لی در بین دو سجده، یعنی که یکم سجده را میکنی الله اکبر گفته که میخیزی و جلسه میکنی مینشین یک کمی، گفتنی رب اغفر لی این میگه واجب از واجباتی نماز میباشد. همچنین ترجمهش پروردگار را ببخش من را، رب اغفر لی یعنی ای پروردگارم ببخش من را و بیامرز من را. پس گفتن این رب اغفر لی در بین دو سجده این هم واجب از واجباتی نماز بوده است. دلیل من چی است؟ میگه لی حدیث حذیفه، این دم همچنین میگه حدیثی حذیفه رضی الله عنه میباشد که در حدیث حذیفه آمده است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقول بین السجدتین، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند و میگفتند در بین دو سجده، در بین دو سجده شون میگفتند که رب اغفر لی، رب اغفر لی، یعنی دو بار یا سه بار این ذکر را تکرار میکردند. تخریج این حدیث ابو حذیفه ده میگه رواه النسائی، در حاشیه میگوید که این حدیث حذیفه را میگه امام نسائی روایت کرده است در جلد یک صفحه 172 در سنن نسائی، و ابن ماجه همچنین ابن ماجه این حدیثی حذیفه را روایت کردگی است در زیر رقمی 897 و صححه الالبانی و شیخ البانی رحمه الله میگه این حدیث حذیفه را حکمش صحیح دانستگی است در کتاب الاروا در زیر رقمی 335. پس این حدیث حدیثی صحیح میباشد و گفتنی رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی دو بار یا سه بار در بین دو سجده این از واجبات نماز می باشد. یا بعضی ذکرهای دیگر هم آمدگی هست، اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی واجبرنی وارزقنی وارفعنی، که این ذکرها را گفتن در بین دو سجده بسیار عملی نیک است و سنت است و گفتن یک بار رب اغفر لی این چطوره که صاحب کتاب میگوید واجب از واجباتی نماز است. پس الفاظی که در بین دو سجده استفاده میبریم، میتونم بگم رب اغفر لی، این را بگیم، یا میتونم بگم رب ارحمنی، این را میتونم بگیم، یا میتونم بگم که اللهم ارفعنی یا رب ارفعنی، این را، این ذکرها را میتونم، یا که رب ارزقنی. این ذکرها یعنی هفت کلماتی که آمدگی است در بین دو سجده گفتنشان جایز و درست میباشند. که ذکر را گفتن عملی نیک است و انسان در نمازش خشوع و تضرع را می آورد به جا آوردن این ذکرها که رب اغفر لی در بین دو سجده بگوید، رب اغفر لی وارحمنی واهدینی واجبرنی وارزقنی وارفعنی. این ذکرها ذکرهای نیک می باشند. پس این بود ششمین واجب از واجبات نماز. بعد از این هفتمین واجب از واجبات نماز التشهد الاول، یعنی التحیات یکم هست. تشهد اول همو التحیاتی که در نمازهای سه رکعته و چهار رکعته، یکم التحیاتی که در رکعت دوم میخونیمش، انا همون را میگن تشهد الاول. این تشهد اول در نمازهایی که سه رکعته یا چهار رکعته باشند هست، مثلا در نماز شام دوم رکعت در تحیات میخونی و را میگن تشهد اول، یا در نماز خفتن و پیشین و نماز عصر در دوم رکعت که تحیات میخونی این را میگن تشهد الاول. علا غیر من قام امامه سهوان، یعنی تشهد اول خواندنش واجب است برای علا غیر من قام، یعنی مگر کسی که خیست است امامش سهوان. یعنی شما از پشت یک امام نیت کرده در نماز پیشین یا شام یا عصر یا خفتن، امام در رکعت دوم باید التحیات میخواند، التحیات نخوانده از جاش خیست، سیوم رکعت در خیست، در همین صورت میگه در گردن شما التحیات خواندن اکنون واجب نیست. چرا؟ زیرا که امام شما از جاش خیست است. فانه لا یجب علیه، پس هر آینه میگه التحیات یکم واجب نمی شود بر بالای کسی که از پشت امام نیت کردگی است و امامش التحیات یکم رو نخوانده سهوان در سیوم رکعت خیسته باشد. لی وجوب متابعته، برای که مقتدی کسی از پشت امام نیت کرده است در گردنش واجب است که امامش متابعت بکند. یعنی امامش التحیات رو نخوانده از جاش که خیست، باید لقمه بتیان امام رو برای نخیستن، برای التحیات رو خواندن، اما امام دیگه از جاش خیست راست شد، در این صورت دیگر امام گشته نمیشیند و مقتدیا کسانی که از پشت امام نیت کرده گستن اینا هم از جاشون میخیزند، دیگر اینا التحیات نمیخوانند. این التحیات میگه واجب بودنش از سر اینها برداشته میشود. چرا؟ دلیل چی است که کسی را امامش اگر که بخیزد در جماعت التحیات یکم رو نخیسته برگردن قوم واجب نمی شود؟ میگه لان النبی صلی الله علیه و سلم لما نسی التشهد الاول لم يعود الیه. زیرا اینکه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که فراموش کرد التحیات یکم خواندن را لم يعود الیه، یعنی برای التحیات یکم دیگه از قیام برگشته نشیشتک. وقتی که در سیم رکعت دویم رکعت باید التحیات میخوان، التحیات رو نخونده از جاش که خیست دیگه برگشته نشیشت میگه. و جبره بی سجود سهوی، یعنی جبران کرد، پره کرد جای اون خالگی را، پره کرد بی سجود سهوی، یعنی با سجده کردن سهو، سجده سهو را به جا آورد نمازش درست. زیرا که در اول این موضوع مسئله پنجم بیان کردیم که سجده سهو تکمیل کننده واجب می باشد، اگر واجب ترک شد با سجده سهو میتونی تو اون را جبران کنی، اون خالگیش را پر بکنی و اون واجب را انجام بدهی با سجده سهو، یعنی که پر بکنی و جبران بکنی با سجده سهو. و در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که اخرجه البخاری، یعنی همین حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم التحیات یکم را فراموش کرد و از جاش خیست و دیگر برنگشت برای التحیات یکم و سجده سهو کرد، همین حدیث را میگه امام بخاری روایت کرده است در زیر رقم 1230 و مسلمون، و همچنین امام مسلم میگه این حدیث را روایت کرده است در زیر رقم 570. پس این حدیث حدیث بخاری و مسلم میباشد. اکنون صاحب کتاب میگوید و تشهد الاول هو، میگه تشهد یکم این میباشد، تشهد یکم که میخوانیم این هست که التحیات لله و الصلوات و الطیبات السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این التحیات است، تشهد است که خوانده می شود در التحیات یکم، پس این رو میگن تشهد اول، باید همین خوانده شود، یعنی بعد از این دیگر چیزی نمی خوانی در تشهد اول، یعنی درود را یا ذکرایی که دارد در چیزی که در تشهد اخیر می خوانی اونها را نمی خوانی، فقط همین را می خوانی خلاص. اکنون ترجمه این چی است؟ التحیات لله یعنی که باقی ماندن و بزرگی و سلامت ماندن از تمام آفات و نقص و سالم ماندن فقط برای الله است. و صلوات یعنی که نمازهای پنجگانه یا که در کل نمازهای فرضی و نوافل همه عبادت و دعاها از آن الله تبارک و تعالی هست. و طیبات و طیبات یعنی که ذکر الله، یعنی که ذکرهای الله، یعنی سخنهای صالح به مثل دعا و ثنا و اینها همه برای الله تبارک و تعالی می باشند. پس التحیات لله و الصلوات و الطیبات این می باشد ترجمهش. بعض علما می گویند التحیات تمامی ذکرهای قولی می باشد، ذکرهای قولی همش می شود التحیات لله، و الصلوات این عبادت های فعلی می باشد، یعنی التحیات عبادت های قولی است و صلوات عبادت های فعلی، و طیبات باشد عبادت های مالی. پس التحیات عبادت های قولی بوده است، هم از آن الله تبارک و تعالی است، و صلوات یعنی عبادت های فعلی هم از آن الله تبارک و تعالی است، و طیبات یعنی عبادت های مالی هم از آن الله تبارک و تعالی می باشد. السلام علیک یعنی سلام بر تو باد، ایها النبی و رحمت الله و برکاته، ای پیغمبر و رحمت الله و برکات الله برای تو باد ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعضی ها یا در بعضی طرق حدیث آمدگی است از ابن مسعود که میگویند که در جای السلام بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگوید به جای السلام علیک ایها النبی بگوید السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته. بعضی ها میگن این را بگوین، اما افضل و خوبتر همون است که ما و شما میگویم که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این گفتن افضل و خوبتر است. چطوری که در بعضی طریقایی که حدیث ابن مسعود آمدگی است میگه بعد از وفات پیغمبر به جای السلام علیک ایها النبی بگوید السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته. این قول قولی است که مرجوح است و قول راجح، قول بهتر همین است که میگویم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بعد از این السلام علینا یعنی سلام بر ما باد، یعنی بعد از بیان کردنی تحیات و صلوات و طیبات و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستادن و اینها، بعد میگیم السلام علینا یعنی سلامتی بر ما باد. پس علما میگن انسان وقتی که در حق یک کس میخواد دعا بکند مستحب است که از خودش شروع بکند. این دلیل است که میگیم اول السلام علینا یعنی سلام و سلامتی بر ما باد و علی عباد الله الصالحین، بعد سلام و سلامتی بر بندگان الله که همون بندگانی که صالح هستند. بندگان صالح علما میگویند که القائم بما یجب علیه من حقوق الله و حقوق عباده، یعنی کسی که انجام میدهد اون چیزی که واجب شده است از حق الله و حق بندگان، کسی که حق الله و حق بندگان را انجام بدهد این انسان را میگویند صالح. پس هر کسی که انجام دهنده حق الله است، حق بندگان را انجام میدهد، پس سلام و درود بر اونها همچنین باد گفته بعد از نفس خودمان در حق اونها دعا میکنیم. اشهد ان لا اله الا الله، یعنی گواهی میدهم که نیست معبودی بر حق به جز الله، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و گواهی میدهم و شاهدی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله است و پیغمبر الله جل جلاله می باشد. پس این بود معنای التحیات لله و الصلاوات و الطیبات. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس همچنین این بود هفتمین واجباتی از نماز که خواندن این ذکرها بوده است. بعد از این صاحب کتاب میگوید هشتمین واجب از واجبات نماز الجلوس لهو، یعنی شیشتن برای وی، میگه ای التشهد الاولی، یعنی برای التحیات یکم خواندن همچنین واجب از واجبات بوده است. پس در تشهد اول دو واجب بوده است، یکمش خواندن التحیات، دویمش شیشتن برای خواندن التحیات. دو تا واجب چی داره که در تشهد اخیر دو تا رکن است، یکمش خواندن تشهد، دویمش شیشتن برای تشهد اخیر. همچنین در تشهد اول دو تا واجب بوده است، یکمش خواندن تشهد، دویمش شیشتن برای تشهد اول. اکنون دلیل چی است که شیشتن برای تشهد اول واجب است؟ میگه لحدیث ابن مسعود مرفوعا، یعنی حدیث ابن مسعود رضی الله عنه است که مرفوعا روایت میکند. ابن مسعود این حدیث را مرفوعا روایت کرده، گفته است که اذا قعدتم فی کل رکعت، یعنی هنگامی که شما شیشتن در هر یک رکعت، در هر رکعتی که شما شیشتید، فقولوا التحیات لله، پس بگویید التحیات لله، یعنی تا آخرش التحیات رو بخونید. پس این حدیث دلیل است که شیشتن برای التحیات همچنین واجب از واجبات نماز می باشد. در تخریج این حدیث ابن مسعود در حاشیه میگوید که رواه احمد، یعنی این حدیث را امام احمد در مسندش جلد یک صفحه 437 تخریجش کردگی است، روایتش کردگی است. و النسائی و همچنین امام نسائی هم این حدیث ابن مسعود را در سنن نسائی جلد یک صفحه 174 تخریجش کردگی است، روایتش کردگی هست. و صححه الالبانی و شیخ البانی رحمه الله این حدیث ابن مسعود را حکمش صحیح دانستگی است در کتاب الاروا، در کتاب ارواء الغلیل در زیر رقم 336 شیخ البانی میگوید این حدیث حدیثی صحیح می باشد. پس این حدیث حدیث قابل قبول هست و باید با این حدیث عمل کرد که شیشتن برای التحیات یکم این واجب می باشد. بعد از این میگوید ولی حدیث رفاعت ابن رافع، دویم دلیل ما میگه حدیث رفاعه ابن رافع هست، حدیثی رفاعه ابن رافع هم همچنین دلیل است برای در التحیات یکم شیشتن واجب است، که در اون حدیث آمدگی است که پیغمبر گفته است فاذا جلست فی وسط الصلاه فاطمئن، یعنی هنگامی که نشستی در بین نماز، یعنی تشهد یکم، فاطمئن، پس آرام بگیر، به حضور بشین، یعنی سراسیمه نشو، به حضور بشین. و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد، وافترش یعنی هموار بکن، فخذك اليسرى یعنی ران پای چپت را فافترش، یعنی که هموار بکن. چطوری که در التحیات در وقتی خواندن پایهایمون را هموار میکنیم، پس در بالای پای چپمون میشینیم، در بالای پای چپمون میشینیم و پای راستمون را، قدم راستمون را در بر راست میمونیم، یعنی با سر انگشتا چخت میمونیم. انا همین را میگن افتراش. پیغمبر میگه وفترش فخذک الیسرا، یعنی که پای چپت را یعنی که در زمین بگذار و در بالاش بشین، ثم تشهد، بعد التحیات بخون، همون التحیات که در بالا گفتیم انا همون التحیات را تا آخرش بعد بخون. در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را، حدیث رفاعه ابن رافع را میگه، امام مسلم روایتش کردگی است در زیر رقمی در رواه ابو داوود، یعنی این حدیثی رفاعه ابن رافع را ابو داوود میگه روایتش کردگی است در زیر رقمی 5856. این حدیث رفاعه ابن رافع را ابو داوود روایت میکند در زیر رقمی 5856. و حسنه الالبانی، شیخ البانی رحمه الله این حدیث رفاعه ابن رافع را حکمش حسن دانستگی است، یعنی قابل قبول می باشد، در کتابی الاروا در زیر رقمی 337 شیخ البانی رحمه الله میگه این حدیث حدیثی حسن است. پس این بود هشتمین واجب از واجبات نماز که شیشتنی برای التحیات یکم واجب می باشد. اکنون در این حدیث در مسئله شیشتن افتراش آمدگی است. در وقتی التحیات خواندن دو نمود شیشتن داریم ما، یک نمود چه افتراش میگویند، یک نمود دیگر چه تورک میگویند، که ما حنفی ها یا که در کشور خودمان در کشور تاجیکستان همه افتراش میشینند. یعنی تورک در ما و شما مشهور و معروف نیست و افتراش میشینند. افتراش همونه هست که ما و شما در نمازمون میشینیم، پس این افتراش است. علما میگویند در بین دو سجده و در تشهد اول افتراش شیشتن سنت است. افتراش شیشتن این سنت می باشد. دلیلش چی است که افتراش شیشتن در دو رکعتی در بین دو سجده یا در تحیات یکم سنت است؟ دلیلش چی است؟ دلیلش حدیث امام مسلم است که از عایشه رضی الله عنها روایت میکند. حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول فی کل رکعتین التحیت و کان یفرش رجله اليسرى و ینصب الیمنى. میگه که حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت در هر دو رکعت، یعنی دو رکعت که میخواند، مینشست التحیات میخواند، و کان یفرش رجله اليسرى. بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم افتراش میکرد، یعنی که پای چپش را هموار میکرد و در بالاش مینشست و ینصب الیمنا و راست میگرفت پای راستش را. اما طوری که ما و شما میشینیم که یک پا را یک قدممون را هموار میکنیم در بالاش میشینیم و یک تای دیگرش را در برش راست میکنیم، یعنی بسر چلیکا میستد، این را میگن افتراش. پس این افتراش شیشتن سنت است در کجا؟ در التحیات یکم و در بین دو سجده، این را میگن شیشتن افتراش. و دویم شیشتن تورک است. شیشتن تورک چی است؟ شیشتن تورک این یعنی که پای راست همون را چطوره که در اول در افتراش مانده بودیم، یعنی که راست میمونیم، پای راست هم بسری چلیکا میمونیم و پای چپ همون را از تگ اون میبروریم، سینی طرف دستی راست بیرون میبروریم و مقعدمون رو در بالای زمین مانده میشینیم، در بالای زمین مقعدمون رو میمانیم. این را میگن شیشتن تورک. این شیشتن تورک است. این شیشتن تورک در کدام نماز ها است؟ در نماز شام در سیم رکعت و در اول در نماز پیشین در چهارم رکعت، در نماز عصر در چهارم رکعت، در نماز شام سیم رکعت وقتی التحیات خواندن و در نماز خفتن در چهارم رکعت التحیات خواندن. این تورک شیشتن سنت است. پس در این چهار نماز، در این چهار نماز یا میتونیم ما بگیم که هر نمازی که دو تا التحیات دارد، هر نمازی که دو التحیات دارد در دویم التحیاتش خواندن تورک شیشتن سنت است. در یکم اتحیات خواندن افترا ششتن سنت است، یا نمازهایی که یک اتحیات دارد و مثل نماز بامداد، در نماز بامداد افتراش میشینیم، تورک نمیشینیم. بعضی علما گفته که اصلا تورک میشینیم، اما قول راجی همین است که نمازهایی که یک اتحیات دارند یا نمازی که بخونیم دو رکعت، اون نماز در افتراش میشینیم به طریق افتراش. اما اگر که دو اتحیات باشد، در دویم یکم اتحیاتش افتراش میشینیم، در دویم اتحیاتش تورک میشینیم. هر نمازی سه رکعت یا چهار رکعت، مثلا چی نمازی فرضی باشد و مثل نمازی پیشین عصر و شام و خفتن، چی نمازی نافله باشد، مثلا چهار رکعت نفل نیت کردی، در چهارم رکعت نفلت تورک میشینی، یعنی که پای راستت رو تر بر سر انگشتو راست میمونی و پای چپت رو از تگ اون پا میبروری کم تا طرفی بیرون، کم ترکش میبروری و مقعدت را در زمین میمونی میشینی، در بالای پاد نمیشینی، در زمین میشینی. این سنت میباشد. اینا میگن ششتن تورک این سنت است. دلیلش چی است برای ششتن تورک؟ دلیلش روایت بخاری است از ابو حمید ساعدی رضی الله عنه که صفت میکند نماز پیغمبر صلی الله علیه وسلم را، پس میگوید که و اذا جلس فی الرکعت الاخیرتی، یعنی که وقتی که پیغمبر در رکعت آخر، در تشهد اخیر، وقتی که می نشست، قدم رجله اليسرى، یعنی که پای چپش را می براود، طرفی راست می براود و نصب الاخرى و پای راستش را راست نگاه می داشت، یعنی بس سر چلیکاش و قعد علی مقعدته و می نشست بر بالای مقعدش، یعنی که مقعدش، یعنی که قفایش را در زمین می گذاشت و پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقعدش را در زمین می گذاشت، اون ملایمی گوشت قفایش را در زمین می گذاشت، می نشست، که این حدیث حدیثی بخاری هست. پس این ششتن هم سنت می باشد. اما در مذهب حنفی در تعطیات یکم هم دویم هم ششتنی افتراش است، نه تورک. اما به سنت این طور ششتن خوب است و افضل است و این طور به این عمل کردن انشاءالله ثواب دارد و اجر دارد. پس این بود هشتمین واجب از واجبات نماز. با همین هشت واجب خلاص شد. با همین مسئله پنجم که درباره واجبات نماز بود به آخر رساندیم. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السادسه، یعنی مسئله ششم، مسئله ششم در زیر باب چهارم از کتاب نماز، فی سننها، یعنی درباره سنت های نماز است. اکنون ما فرضای بیرونی نماز را، شرطای نماز گرفتیم 9 تا، بعد از اون فرضای درونی نماز را، رکنهای نماز گرفتیم 14 تا، بعد از این واجبات نماز گرفتیم 8 تا. اکنون به این غیر از این در نماز هر کار دیگری که میکنی اونها سنت است که در زیر مسئله ششم بعضی از اونها را یا عده از اونها را صاحب کتاب بیان میکند. انشاءالله این سنت های نماز را، مسئله ششم را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.